Pe neașteptate însă, tocmai când îl credea definitiv șters din amintire, Florentino Arisa i s-a arătat Ferminei Dasa din nou, de data aceasta preschimbat în năluca propriilor ei nostalgii. Erau primele adieri ale bătrâneții când a început să simtă că ceva iremediabil se petrecuse în viața ei, ori de câte ori auzea tunetul care anunța ploaia. Era rana de nevindecat a tunetului însingurat, bolovănos și punctual, care bubuia în fiecare zi de octombrie, la 3 după amiază, în munții Villanueva, și a cărui amintire devenea tot mai vie odată cu trecerea anilor. În timp ce întâmplările recente îi se învălmășau în minte, doar după câteva zile, amintirile din călătoria legendară prin ținutul verișoarei Hildebranda deveneau, grație lucidității perverse a nostalgiei, atât de intense încât păreau din ajun. Își amintea de târgușorul Manaure, cocoțat pe pobârnișurile munților, cu singura lui stradă, dreaptă, înnecată în verdeață, cu păsările sale de bun augur. Își amintea de casa cu stafii și de nopțile când se trezea cu cămașa udăluiarcă de lacrimile nesecate ale Petrei Morales, care odinioară se sfârșise de dragoste chiar în patul unde dormea ea. Îi revenea în amintire gustul guaiavelor care, nici când după aceea, n-a mai fost același, presimțirile atât de intense încât susurul lor se împletea cu cel al ploii, după miezele de topaz de la San Juan del Cesar, când pleca la plimbare cu alaiul de verișoare gureșe după ea, iar pe măsură ce se apropia de oficiul de telegraf, strângea tot mai tare din dinți ca să nu-i iasă inima din piept. A vândut casa părintească fără să se mai gândească la preț, pentru că nu mai putea suporta dorul după anii adolescenței, spectacolul dezolant al parcului pustiu întrezărit de la balcon, mireasma sibilinică a gardeniilor în nopțile caniculare. Năluca îmbrăcată ca o doamnă din alte vremuri, din fotografia făcută în acea după-amiază de februarie, când i se hotărâse soarta, toate amintirile din care o pândea mereu chipul lui Florentino Arisa. A avut însă luciditatea să-și dea seama că nu erau amintiri de dragoste, nici de căință, ci imaginile unei neîmpliniri care lăsa în urmă o dâră de lacrimi. Fără să-și dea seama, era pândită de aceeași capcană a compasiunii în care căzuseră atâtea victime imprudente ale lui Florentino Arisa. Și-a căutat un sprijin în soțul ei, exact când el însuși avea mai multă nevoie de ea, pentru că o depășea pe drumul vieții cu 10 ani, bâșbâind singur prin negurile bătrâneții, dezavantaj la care se mai adăuga faptul că era bărbat și ca atare mai vulnerabil. Au ajuns să se cunoască atât de bine încât după aproape 30 de ani de căsnicie se comportau ca o singură ființă divizată, simțindu-se uneori stânjeniți de faptul că își ghiceau fără să vrea gândurile sau de situația de-a dreptul ridicolă când unul dintre ei anticipa în public ceea ce avea de gând să spună celălalt. Biruiseră împreună neînțelegerile cotidiene, aversiunile stârnite din senin, mizeriile reciproce, fabuloasele izbucniri de mânie ale complicității conjugale. A fost epoca în care s-au iubit mai bine ca oricând, fără grabă și fără excese, dar conștienți și mulțumiți de victoriile inverosimile repurtate asupra vitregiei soartei. Viața avea să le rezerve de bună seamă și alte surprize mortale, dar nu mai avea importanță, ajunseseră de acum pe țărmul celălalt. Cu prilejul sărbătoririi noului secol au avut loc o serie de manifestări publice inedite, cea mai remarcabilă dintre toate fiind prima călătorie în balon, rod al inițiativelor inepuizabile ale doctorului Juvenal Urbino. Jumătate din populația urbei s-a adunat pe plaja de la Arsenal ca să admire înălțarea uriașului balon confecționat din tafta în culorile drapelului național, care a inaugurat poșta aeriană, îndreptându-se spre Juan de la Cienaga, localitate aflată la circa 30 de leghe spre nord-est în linie dreaptă. Doctorul Juvenal Urbino și soția sa, care încercaseră emoția zborului la expoziția universală de la Paris, s-au urcat cei din tâi în nacela derăchită, urmați de inginerul de zbor și de alți 6 invitați de vază. Guvernatorul provinciei le încredințase o scrisoare pentru autoritățile municipale din San Juan de la Cienaga, în care se consemna pentru posteritate că aceea era prima corespondență transportată prin văzduh. Întrebați de un ziarist de la Jurnalul Comerțului care ar fi ultimele sale cuvinte dacă s-ar întâmpla să piară în acea aventură, doctorul Juvenal Urbino n-a stat prea mult pe gânduri ca să dea răspunsul ce avea să stârnească atâtea comentarii injurioase. După opinia mea, a spus, secolul al XIX-lea s-a încheiat pentru toată lumea, mai puțin pentru a noastră. Pierdut în mulțimea neștiutoare care cânta plină de entuziasm imnul național, în timp ce balonul câștiga înălțime, Florentino Arisa l-a aprobat în sinea lui pe necunoscutul care comenta într-un grup evenimentul, susținând că aventura aceea nu era deloc potrivită pentru o femeie, mai ales la vârsta Ferminei Dasa. Până la urmă însă, călătoria n-a fost chiar așa de periculoasă, sau mai degrabă nu atât de periculoasă, pe cât de deprimantă. Balonul a ajuns cu bine la destinație după o călătorie agreabilă pe un cer de un albastru neverosimil. Au zburat la mică înălțime, purtați de un vânt lin și favorabil, mai întâi pe deasupra coastelor munților cu piscurile ninse, iar apoi peste întinderea nesfârșită a mlaștinilor din Cienaga Grande. Au văzut de sus, așa cum le vedea din cer Dumnezeu, ruinele străvechiului și eroicului oraș Cartagena de Indias, cea mai frumoasă așezare de pe fața pământului, părăsit în grabă de locuitori îngroziți de urgia holerei, după ce reușise să reziste mai bine de 3 veacuri la atâtea asedii ale englezilor și la năvălirile corsarilor. Au văzut zidurile împrejmuitoare intacte, străzile cotropite de bălării, fortificațiile mistuite de tufele de pansele, palatele de marmură cu altare de aur și viceregi putreziți de holeră în armuri. Au zburat peste casele înălțate pe piloni din Troja de Cataca, vopsite în culori amețitoare, cu crescătoriile lor de igoane și perdele de balsamine și astromelii înflorite, atârnând prin grădinile lacustre. Notă. Astromelie, neologism literar alcătuit probabil din acronimie, din astros, astre, și camelias, camelii. Ceva mai departe vom întâlni o altă creație lexicală, anturios, nume de floare pe care l-am transpus fără modificări în română. Am încheiat nota. Sute de copii despuiați se aruncau în apă stârniți de strigătele din jur, se aruncau de la ferestre, de pe acoperișurile caselor, din canoele pe care le conduceau cu o uluitoare îndemânare și se cufundau ca niște toni ca să prindă pachetele cu haine și alimente, flacoanele cu pastile din rășină de tabonuco pentru tuse, pe care frumoasa femeie cu pălărie cu pene le arunca din nacela balonului. Au zburat peste plantațiile tinere de banani, un ocean de umbre învăluit într-o tăcere copleșitoare ce se înălța până la ei ca un abur letal, iar Fermina Dasa și-a adus aminte că pe la 3-4 ani se plimba prin crângul umbros de mână cu mama sa, care părea la rândul ei aproape un copil printre celelalte femei, îmbrăcate ca și ea în rochii de muslină, cu umbreluțe albe și pălării de crep. Inginerul de zbor care scruta lumea prin ochian spuse: am impresia că sunt morți. Îi întinse ochianul doctorului Juvenal Urbino, iar acesta văzu căruțele cu boi pe ogoare, șinele de cale ferată, pâraiele înghețate, trupurile încremenite, împrăștiate peste tot. Cineva spuse că holera făcea ravagii în localitățile din Cienaga Grande. Doctorul Urbino comentă, fără să lase ochianul din mână: probabil că e o formă necunoscută de holeră, fiindcă fiecare mort are un glonț în ceafă. Nu mult după aceea au zburat peste talazurile înspumate ale mării și au coborât fără incidente pe un țărm de silitră, rocă dură, străbătută de crăpături, care dogorea mai tare ca focul. În așteptarea lor, acolo se strânseseră autoritățile târgului, care se apărau cum puteau de vipia soarelui sub niște umbrele obișnuite, școlarii care fluturau stegulețe în ritmul imnurilor, reginele frumuseții cu flori veștejite și coroane din carton poleit, precum și orchestra populară din prospera localitate Gaira, la vremea aceea cea mai bună de pe toată coasta Mării Caraibilor. Fermina Dasa nu dorea altceva decât să-și revadă locul natal ca să-l confrunte cu cele mai vechi amintiri ale sale, dar nimănui nu i s-a permis să intre în oraș din cauza epidemiei. După ce doctorul Juvenal Urbino a înmânat istorica scrisoare, care mai târziu s-a rătăcit printre alte hârtii, astfel încât i s-a pierdut pentru totdeauna urma, întreaga asistență a fost cât pe ce să se sufoce în lâncezeala discursurilor. Când festivitatea a luat sfârșit, întrucât inginerul de zbor n-a reușit să înalțe balonul, au fost conduși călare pe catâri până la debarcaderul Pueblo Viejo, unde mlaștina se unea cu marea. Fermina Dasa era sigură că mai trecuse pe acolo când era mică împreună cu maică sa într-un car tras de o pereche de boi. Îi povestise chiar și tatălui ei toate astea, dar el a murit încredințat că era cu neputință ca ea să țină minte cele întâmplate. Ai avut dreptate, i-a spus, îmi aduc foarte bine aminte de tot, dar tu n-ai de unde să știi cum a fost, pentru că s-a întâmplat cu cel puțin 5 ani înainte să te naști. 3 zile mai târziu, membrii expediției s-au întors în portul de plecare, istoviți de furtuna ce se deslănțuise în timpul nopții pe mare și au fost primiți ca niște eroi. Pierdut în mulțime, firește, Florentino Arisa a recunoscut pe chipul Ferminei Dasa semnele groazei. Dar după amiază, când a revăzut-o la o demonstrație de ciclism, patronată tot de soțul ei, orice urmă de oboseală dispăruse. Conducea un velociped bizar ca un aparat de circ, cu roata din față pe care era fixată șaua, foarte înaltă, iar cea din spate atât de mică încât abia se putea sprijini pe ea. Purta niște pantaloni bufanți, strânși sub genunchi cu panglici roșii, ceea ce a stârnit indignarea printre doamnele mai în vârstă și a descumpănit pe bărbați, dar nimeni n-a putut rămâne indiferent la îndemânarea ei. Această imagine fugară și ca ea atâtea altele care ieșeau în cale lui Florentino Arisa, după cum avea toane hazardul, dispăreau la fel de brusc, lăsându-i în inimă o dâră de neliniște. Erau însă singurele repere după care se orienta în viață, pentru că el nu simțea trecerea necruțătoare a timpului pe propria-i piele, ci doar în schimbările imperceptibile pe care le constata la Fermina Dasa de câte ori o întâlnea. Într-o seară a intrat la hanul lui Don Sancho, un restaurant de lux de pe vremea spaniolilor, și s-a așezat în colțul cel mai îndepărtat, așa cum făcea de obicei când venea să ciugulească la repezeală câte ceva. Deodată a zărit-o în oglinda cea mare de pe peretele din fund pe Fermina Dasa, cu soțul ei și cu încă 2 familii așezate la masă, în așa fel încât el o putea privi reflectată în toată splendoarea. Fără să bănuiască nimic, lipsită cu totul de apărare, conducea conversația cu un farmec și cu o veselie care scânteiau ca un foc de artificii, iar frumusețea ei părea și mai strălucitoare sub uriașele policandre de cristal. Alice trecuse din nou de partea cealaltă a oglinzii. Florentino Arisa a privit-o în voie, cu răsuflarea tăiată, a văzut-o mâncând, a văzut-o abia gustând din paharul cu vin, a văzut-o glumind cu cel de-al patrulea Don Sancho al spiței, a trăit un crâmpei de viață alături de ea, de la masa lui solitară și, mai bine de un ceas, s-a plimbat fără să fie văzut în spațiul interzis al intimității ei. A mai băut 4 cești de cafea ca să-și omoare timpul, până când a văzut-o plecând împreună cu tot grupul. Au trecut atât de aproape de el, încât i-a simțit mirosul printre rafalele de parfum împrăștiate de ceilalți. Din seara aceea, aproape un an de zile, l-a tot bătut la cap pe proprietarul restaurantului să-i vândă oglinda, oferindu-i în schimb bani sau favoruri, orice și-ar fi dorit în viață. N-a fost deloc ușor, pentru că bătrânul Don Sancho credea cu adevărat că rama aceea minunată, cioplită de beniști vienezi, era, după câte se povestea, perechea geamănă a celei care aparținuse Mariei Antoaneta și care dispăruse fără urmă, două bijuterii unice. Când a cedat într-un sfârșit, Florentino Arisa a atârnat oglinda în salon, dar nu pentru că ar fi vrut să admire desăvârșita frumusețe a ramei, ci ca să poată privi spațiul interior, care timp de două ore fusese ocupat de imaginea atât de îndrăgită. Aproape întotdeauna o vedea pe Fermina Dasa la brațul soțului ei, mișcându-se amândoi într-o armonie perfectă, într-un spațiu numai al lor, cu uluitoarea fluiditate a unor siamezi care se altera numai când îl salutau pe el. Într-adevăr, doctorul Juvenal Urbino îi strângea mâna cu o caldă cordialitate, iar câteodată își permitea chiar să-l bată ușor cu palma pe umăr. Ea, în schimb, îl condamnase la regimul impersonal al formulelor protocolare și niciodată n-a schițat vreun gest care să-i dea de înțeles că și-amintea de el din vremea când nu era căsătorită. Trăiau în două lumi opuse, dar în timp ce el se străduia din răsputeri să reducă distanța, ea nu făcea decât să dea înapoi. Mult mai târziu și-a pus întrebarea dacă indiferența aceea nu era cumva o platoșă împotriva fricii. Ideea i-a venit pe neașteptate la inaugurarea primului vapor de apă dulce construit la șantierele locale, prilej cu care Florentino Arisa, în calitatea sa de vicepreședinte al CFC, l-a reprezentat pentru prima dată în mod oficial pe unchiul Leon al XII-lea. Această coincidență a făcut ca întreg evenimentul să capete o solemnitate aparte, motiv pentru care niciuna dintre personalitățile marcante ale orașului n-a lipsit de la festivitate. Florentino Arisa tocmai se ocupa de invitați în salonul vaporului mirosind încă a catran, când o salvă de aplauze a izbucnit pe chei, iar fanfara a atacat un marș triumfal. Cu greu și-a putut stăpâni fiorul cu care era obișnuit aproape de o viață, când a zărit-o pe frumoasa femeie a visurilor sale, la brațul soțului, în toată splendoarea maturității ei înfloritoare, pășind falnic, ca o regină din alte vremuri, printre soldații gărzii de onoare îmbrăcați în uniforme de paradă, sub vârtejul de serpentine și petale de flori aruncate de la ferestre. Amândoi răspundeau la ovații fluturând din mână, dar ea era așa de strălucitoare încât părea singura în mulțime, îmbrăcată toată în auriu imperial, de la pantofii cu tocuri înalte și cozile de vulpe atârnate la gât, până la pălărioara cloș. Florentino Arisa i-a așteptat pe punte alături de autoritățile municipale în vacarmul stârnit de muzica fanfarei, de bubuitul petardelor și de cele trei șuierături dense ale vaporului care au învăluit cheiul în aburi. Juvenal Urbino i-a salutat pe cei ieșiți în întâmpinarea lor cu binecunoscuta sa cordialitate, lăsând fiecăruia impresia că îi purta o afecțiune aparte. Mai întâi capitanului navei, în uniformă de gală, apoi arhiepiscopului, după aceea guvernatorul și primarul, cu respectivele lor consoarte, urmați de comandantul fortăreței, sosit de curând în oraș, dintr-un ținut al anzilor. La coadă, aproape invizibil printre atâtea notabilități, se afla Florentino Arisa, într-un costum de stofă de culoare închisă. După ce l-a salutat pe comandantul fortăreței, Fermina a avut o ușoară șovăială în fața mâinii întinse a lui Florentino Arisa. Militarul, dispus să facă prezentările, a întrebat-o dacă se cunoșteau. Ea n-a spus nici da, nici nu, dar i-a întins mâna lui Florentino Arisa cu un zâmbet de salon. Nu era prima dată când reacționa astfel, se mai întâmplase în două împrejurări din trecut și avea să se mai întâmple, iar Florentino Arisa pusese totdeauna această comportare pe seama caracterului Ferminei Dasa. În după-amiaza aceea însă s-a întrebat cu infinita sa capacitate de iluzionare dacă o indiferență atât de înverșunată nu era cumva un subterfugiu folosit pentru a-și disimula o suferință din dragoste. A fost de ajuns acest gând ca să-i stârnească vechile doruri. A început să dea din nou târcoale casei Ferminei Dasa cu aceeași nerăbdare ca odinioară în părculețul Evangheliilor, dar nu cu intenția bine calculată de a fi văzut, ci numai ca să o poată zări și ca să se încredințeze că mai exista pe lume. De data aceasta însă era greu să treacă neobservat. Cartierul La Manga se afla pe o insulă aproape pustie, despărțită de orașul istoric printr-un canal cu ape verzui și acoperită de tufișuri de Icaco, unde pe vremuri își aflau adăpost îndrăgostiții duminicali. Nu de mult, vechiul pod de piatră construit de spanioli fusese dărâmat și înlocuit cu altul din cărămidă, luminat cu becuri electrice, pe unde treceau noile tramvaie cu catâri. La început, locuitorii din La Manga au avut mult de suferit de pe urma primei uzine electrice din oraș, ale cărei trepidații, neprevăzute în proiect, cutremurau fără încetare pământul. În pofida trecerii de care se bucura, nici măcar doctorul Juvenal Urbino n-a putut convinge autoritățile să o mute într-un loc mai îndepărtat, până când, într-un sfârșit, i-a venit în ajutor complicitatea sa bine dovedită cu pronia cerească. Într-o noapte, cazanul uzinei a sărit în aer cu o bubuitură îngrozitoare, a zburat pe deasupra vilelor noi, a survolat jumătate din oraș și a făcut praf galeria străvechii mănăstiri, Sfântul Julian Ospitalierul. Deși clădirea părăginită fusese abandonată la începutul aceluiași an, cazanul a ucis 4 pușcăriași care evadaseră la căderea nopții din închisoarea locală și se ascunseseră în capelă. Mahalaua aceea tihnită, cu atât de frumoase tradiții amoroase, s-a dovedit însă neprielnică pentru iubirile fără de noroc atunci când a devenit un cartier de lux. Străzile erau înnecate în praf vara, mocirloase iarna și pustii mai tot timpul anului, iar casele rare, pitulate printre grădini năpădite de verdeață, cu terasele lor pardosite cu mozaic, care luaseră locul balcoanelor de odinioară, păreau făcute anume pentru a-i descuraja pe îndrăgostiții furișați. Din fericire, nu de mult ieșise moda promenadelor în trăsuri de piață trase de un cal, iar drumul se sfârșea de obicei pe un dâmb de unde oricine putea privi în voie amurgurile sfâșiate din octombrie, mai bine chiar decât din turnul farului, transatlanticul care trecea în fiecare joi, imens și alb pe canalul portului, atât de aproape încât îți venea să-l atingi cu mâna, sau rechinii care pândeau nemișcați plaja seminariștilor. După o zi grea la birou, Florentino Arisa lua o birjă și-o pornea la plimbare, dar în loc să lase jos coșul trăsurii, așa cum făceau toți ceilalți în lunile călduroase, rămânea ascuns pe bancheta din spate, nevăzut în umbră, totdeauna singur, alegând cele mai imprevizibile trasee ca să adoarmă orice bănuieli ale birjarului. De fapt, din toată plimbarea nu-l interesa decât mausoleul din marmură trandafirie, pe jumătate ascuns printre tufele de banani și stufoșii copaci mango, replică nereușită a conacelor idilice de pe plantațiile de bumbac din Louisiana. Copiii Ferminei Dasa se întorceau de la școală pe la 5. Florentino Arisa îi vedea sosind în trăsura familiei și, imediat după aceea, îl vedea plecând la vizitele sale obișnuite pe doctorul Juvenal Urbino. Dar vreme de aproape un an de zile, cât a tot dat târcoale casei, n-a putut zări nici măcar umbra aceleia după care tângea atâta. Într-o după-amiază, când s-a încăpățânat să-și continue plimbarea solitară, deși se pornise prima ploaie devastatoare din iunie, calul a alunecat în noroi și a căzut pe burtă. Florentino Arisa și-a dat seama cu groază că se opriseră chiar în fața vilei Ferminei Dasa și l-a implorat pe birjar să o ia din loc, fără să-i treacă prin cap, că însăși consternarea lui îl putea da în vileag. Aici nu, te rog, i-a strigat, oriunde în altă parte, dar nu aici. Derutat de această somație, vizitiul a încercat să ridice calul fără să-l mai deshame și osia trăsurii s-a rupt. Florentino Arisa s-a dat jos cu chiu cu vai și a trebuit să îndure rușinea sub răpăiala ploii până când alți trecători s-au oferit să-l ducă acasă în trăsura lor. În timp ce aștepta, o servitoare a familiei Urbino, care îl văzuse cu hainele luarcă și picioarele înfundate în noroi până la genunchi, i-a adus o umbrelă și l-a poftit să se adăpostească pe terasă. Nici în cele mai nebunești deliruri ale sale nu visase Florentino Arisa un asemenea noroc, dar în după-amiaza aceea ar fi preferat să moară decât să fie văzut de Fermina Dasa în halul în care era. Pe vremea când locuiau în orașul vechi, cei din familia Urbino se duceau duminica pe jos la catedrală, unde asistau la liturghia de dimineață, o ceremonie mai degrabă mondenă decât religioasă. Nici mai târziu, când s-au mutat, n-au renunțat și ani în șir au făcut drumul până acolo cu trăsura, iar uneori mai zăboveau cu prietenii la taclale sub palmierii din piață. Dar după ce a fost înălțată biserica seminarului din La Manga, care avea un cimitir în preajmă și chiar o plajă privată, n-au mai dat pe la catedrală decât cu prilejul marilor sărbători. Nefiind la curent cu aceste schimbări, Florentino Arisa și-a pierdut câteva duminici la rând pe terasa de la cafeneaua parohiei, pândind lumea care ieșea de la liturghie. Când și-a dat seama de încurcătură, s-a grăbit să se ducă la Biserica Nouă, unul din lăcașurile cele mai frecventate până acum câțiva ani de lumea bună din oraș, și astfel a avut prilejul să-l vadă în cele patru duminici ale lunii august pe doctorul Juvenal Urbino, care sosea totdeauna la ora 8, însoțit de copii, dar fără Fermina Dasa. Într-una din acele zile s-a plimbat prin noul cimitir din apropiere, unde bogații locuitori ai cartierului La Manga își construiau cavouri somptuoase, iar inima i-a tresărit când a descoperit la umbra unei seiva uriașe cel mai somptuos monument dintre toate, cu vitralii gotice, îngeri de marmură și lespezi aurii pentru întreaga familie, cu numele săpate în litere de aur. Printre ele, de bună seamă, se afla și piatra de mormânt pregătită pentru Donia Fermina Dasa de la Caie, alături de cea a soțului, având un epitaf comun, împreună și în pacea Domnului. Până la sfârșitul anului, Fermina Dasa n-a mai fost văzută la nicio festivitate publică, nici măcar la cele prilejuite de sărbătorile Crăciunului, unde cei doi soți străluceau de obicei prin eleganță. Dar cele mai multe comentarii le-a stârnit absența ei de la deschiderea stagiunii de operă. În pauză, Florentino Arisa a surprins o discuție într-un grup de spectatori care în mod sigur vorbeau despre ea, fără să-i pomenească însă numele. Povesteau că în luna iunie fusese zărită la miezul nopții, îmbarcându-se pe transatlanticul companiei Cunard, cu destinația Panama, și că purta un voal cernit pe față ca să ascundă urmele devastatoare ale bolii rușinoase care o rodea pe dinăuntru. Când cineva a întrebat ce rău așa de cumplit putea dobori o femeie atât de falnică, a primit un răspuns încărcat de venin. O doamnă atât de distinsă nu poate avea decât tuberculoză. Florentino Arisa știa că bogătașii din țara lui nu sufereau niciodată de boli scurte. Fie se prăpădeau pe neașteptate, aproape totdeauna în ajunul unei mari sărbători, care se ducea naibii din cauza doliului, fie se stingeau pe nesimțite, măcinați de suferințe îndelungate și groasnice, ale căror intimități ajungeau până la urmă de domeniul public. Recluziunea în Panama era aproape o penitență în viața lor. Se lăsau în voia doctorilor și a lui Dumnezeu la Spitalul Adventiștilor, o harduie albă pierdută în ploile preistorice din ținutul Darien, unde bolnavii pierdeau șirul puținelor zile care le mai rămâneau de trăit, în odăile însingurate, cu perdele din pânză ordinară la ferestre, în mirosul acela de acid fenic, despre care nimeni n-ar fi știut să spună cu siguranță dacă era semnul tămăduirii sau al morții. Cei care se vindecau se întorceau cu brațele încărcate de cadouri, ușor stânjeniți și parcă nerăbdători să dobândească iertarea pentru indiscreția de a mai fi încă în viață. Unii dintre ei se întorceau de acolo cu pântecele brăzdat de cusături grosolane, făcute parcă cu sfoară de cizmărie, pe care le arătau prietenilor veniți să-i vadă, comparându-le cu cele ale nefericiților care pieriseră sufocați de prea multă fericire. Și până la capătul vieții nu mai conteneau să tot povestească despre înălucirile îngerești pe care le văzuseră pe când se aflau sub efectul cloroformului. În schimb, nimeni n-a putut afla vreodată ceva despre vedeniile bolnavilor care nu se mai întorceau acasă, îndeosebi ale celor mai nefericiți dintre ei, cei care își sfârșeau zilele surghiuniți în pavilionul tuberculoșilor, răpuși mai degrabă de monotonia ploii decât de suferință. Dacă ar fi fost pus să aleagă, Florentino Arisa n-ar fi putut spune ce anume prefera pentru Fermina Dasa. Mai presus de orice, însă, dorea să cunoască adevărul oricât de amar, dar deși l-a căutat peste tot, nu l-a putut afla. Fusese convins că, odată și odată, cineva o să-i dea o informație cât de măruntă care să confirme zvonurile. În lumea navigației fluviale, care era lumea lui, nicio taină nu putea fi păstrată, nicio confidență nu rămânea nedezvăluită. Cu toate acestea, nimeni nu auzise despre femeia cu vălul negru. Nimeni nu știa nimic. Într-un oraș unde se afla tot și unde multe lucruri erau cunoscute chiar înainte de a se întâmpla. Mai ales cele care îi priveau pe bogătași. Dar pentru dispariția Ferminei Dasa nu existau explicații. Florentino Arisa continua să-și piardă vremea prin La Manga, ascultând fără pic de evlavie slujbele din biserica seminarului, participând la festivități care, în alte împrejurări, nu i-ar fi trezit niciun fel de interes, dar timpul nu făcea decât să întărească credința că zvonurile erau adevărate. Totul părea normal în casa familiei Urbino, în afară de absența mamei. În febra atâtor cercetări a aflat alte noutăți de care habar n-avea sau pe care nu le căuta, ca de pildă vestea despre moartea lui Lorenzo Dasa în satul Cantabric unde se născuse. Își amintea că îl văzuse ani în șir participând la gălăgioasele înfruntări dintre șahiștii de la cafeneaua parohiei, răgușit de atâta vorbit, tot mai gras și mai arțăgos, pe măsură ce se cufunda în nisipurile mișcătoare ale unei bătrâneți nemiloase. Nu-și mai vorbiseră din secolul precedent, de la acel nefericit păhărel de rachiu de Anason, iar Florentino Arisa nutrea convingerea că nu l-uitase, păstrându-i, ca și el de altfel, aceeași ranchiună chiar și după ce-și văzuse visul cu ochii și-și căpătuise așa de bine fata. Însă dorința de a afla ceva sigur despre starea Ferminei Dasa era atât de mare încât, ca să poată obține o informație de la tatăl ei, începuse să frecventeze din nou cafeneaua parohiei, chiar în perioada când acolo a avut loc istoricul turneu de șah, în care Heremia de Saint-Amour a înfruntat singur 42 de adversari. Așa a aflat că Lorenzo Dasa murise, veste care l-a bucurat din toată inima, chiar dacă știa că prețul acelei bucurii putea fi necunoașterea adevărului. Până la urmă s-a împăcat cu ideea spitalului pentru bolnavii fără de speranță, consolându-se cu binecunoscutul proverb, femeie bolnavă, femeie eternă. Când și când, copleșit de deznădejde, se amăgea cu gândul că, dacă Fermina Dasa ar fi murit, știrea i-ar fi ajuns oricum la urechi, fără să o mai caute. N-avea să-i ajungă niciodată, pentru că Fermina Dasa se afla teafără și nevătămată la moșia unde verișoara Hildebranda trăia uitată de lume, la jumătate de leghe depărtare de orășelul Flores de Maria. Plecase fără multă vâlvă, luând această hotărâre de comun acord cu soțul ei, năuciți amândoi ca niște adolescenți de singura criză serioasă care le tulburase căsnicia vreme de 25 de ani. Se abătuse asupra lor din senin, în plină maturitate, când, socotindu-se la adăpost de orice ambuscadă a necazurilor, cu copiii mari și bine educați, se pregăteau să îmbătrânească fără amărăciune. Totul fusese atât de neașteptat pentru amândoi, încât n-au vrut să rezolve neînțelegerea cu certuri, cu lacrimi și mișlocitori după obiceiul locului, ci cu înțelepciunea națiilor Europei, dar nefiind nici de aici, nici de acolo, până la urmă s-au împotmolit într-o situație puerilă care nu era de nicăieri. Într-un moment de furie, fără să știe măcar de ce o făcea, ea se hotărâse să plece, iar el, conștient de propria sa vinovăție, nu fusese în stare să o oprească. Într-adevăr, Fermina Dasa se îmbarcase la miezul nopții în cea mai mare taină și cu obrazul acoperit de un văl cernit, dar nu pe transatlanticul cu destinația Panama, ci pe vaporașul ce făcea cursa regulată la San Juan de la Cienaga, orașul unde copilărise și de care, în ultima vreme, își amintea cu tot mai multă nostalgie. Nesocotind voința soțului și uzanțele vremii, a plecat însoțită doar de o copilă de 15 ani, fina ei, care crescuse la oaltă cu servitorii din casă, dar toți căpitanii de pe vapoare și autoritățile din fiecare port fuseseră anunțați de această călătorie. Când a luat hotărârea nechipzuită de a-și părăsi căminul, le-a spus copiilor că are de gând să se odihnească vreo 3 luni la moșia mătușii Hildebranda, deși în sinea ei era hotărâtă să rămână acolo pentru totdeauna. Doctorul Juvenal Urbino, care îi cunoștea prea bine încăpățânarea, i-a respectat hotărârea cu umilință ca pe o pedeapsă trimisă de cel de sus pentru multele lui păcate. Dar nici n-au dispărut bine în noapte luminile de pe vapor și amândoi și-au regretat slăbiciunea. Deși au întreținut o corespondență formală privind sănătatea copiilor și treburile gospodăriei, timp de aproape 2 ani, niciunul din ei n-a fost în stare să găsească o cale de întoarcere care să nu fie subminată de orgoliu. În cel de-al doilea an, copiii și-au petrecut vacanța la Flores de Maria, iar Fermina Dasa s-a străduit din răsputeri să pară mulțumită de noua sa viață. Cel puțin aceasta a fost concluzia la care a ajuns Juvenal Urbino citind scrisorile pe care îi le trimitea fiul său. Pe deasupra, cam tot atunci, s-a aflat acolo în turneu pastoral și episcopul de Rioacha, care străbătuse tot drumul sub nelipsitul baldachin călare pe o catârcă albă cu valtrapuri brodate în aur. Pe urmele lui au năvălit din toate colțurile țării lăutari cu acordeoane, vânzători ambulanți de amulete și mâncare, iar împrejurimile conacului au fost asaltate timp de 3 zile de schilozi și bolnavi fără speranță, atrași nu atât de predicile docte sau de indulgențele papale, cât de faima catârcii, despre care se povestea că săvârșea adevărate minuni pe ascuns de stăpân. Episcopul cunoștea îndeaproape familia Urbino de la Caie încă de pe vremea când era doar un biet preot, așa că, într-o bună zi pe la amiază, a lăsat baltă tot bâlciul și a șters-o la conacul Hildebrandei. După masa de prânz, în timpul căreia s-a vorbit numai despre lucruri lumești, a luat-o deoparte pe Fermina Dasa ca să o spovedească. Ea a refuzat cu amabilitate, dar cât se poate de ferm, explicându-i că nu se știa cu niciun păcat pe suflet. Deși nu acesta fusese scopul ei, cel puțin conștient, a rămas încredințată că răspunsul avea să ajungă acolo unde trebuia. Doctorul Juvenal Urbino avea obiceiul să spună, nu fără oarecare cinism, că vina pentru acei 2 ani amari din viața lor nu-i aparținea, totul datorându-se prostului obicei al soției sale de a mirosi hainele de care se dezbrăcau ai casei și de care se dezbrăca ea însăși ca să știe dacă trebuia să le dea la spălat, chiar dacă păreau curate. O făcea încă din copilărie și niciodată nu și-ar fi închipuit că cei din jur ar putea să bage de seamă ceva dacă soțul ei n-ar fi observat totul chiar din noaptea nunții. De altfel, și-a mai dat seama și că fuma închisă în baie de cel puțin 3 ori pe zi, ceea ce nu l-a surprins deloc, știut fiind că femeile din mediul ei aveau obiceiul să se adune mai multe într-o odaie, să vorbească despre bărbați, să fumeze și chiar să dea pe gât rachiu de 2 bani până cădeau late pe podele. Dar obiceiul de a amușina orice haină îi ieșea în cale i s-a părut nu numai indecent, ci și nesănătos. Ea lua totul în glumă, așa cum făcea ori de câte ori n-avea chef de discuții, spunând că Dumnezeu nu-i lipise de florile mărului pe față nasul acela iscoditor și ascuțit ca un cioc de mierlă galbenă. Într-o dimineață, în timp ce era plecată după cumpărături, băiatul, care avea atunci 3 ani, n-a mai fost de găsit în nicio ascunzătoare din casă, iar servitoarele, speriate, se apucaseră să răscolească și prin vecini. Când s-a întors în toiul căutărilor, a dat de 2-3 ori târcoale, adulmecând ca un ogar, și și-a găsit copilul adormit într-un șifonier, unde nimănui nu-i trecuse prin cap să-l caute. Când soțul a întrebat-o uluit cum de-l găsise, ea i-a răspuns: după mirosul de caca. La drept vorbind, mirosul nu-i servea numai ca să știe când trebuie să dea rufele la spălat sau ca să găsească la iuțeală copii pierduți. Era simțul după care se orienta în viață, îndeosebi în viața socială. Juvenal Urbino remarcase acest lucru chiar de la începutul căsniciei, când ea, venetica pripășită într-un mediu ce îi era ostil de 300 de ani, înnota prin hățișul de corali ascuțiți, fără a se lovi de nimeni, cu o asemenea știință a vieții încât nu putea fi vorba decât de un instinct supranatural. Această abilitate de temut, care își putea avea sorgintea la fel de bine într-o înțelepciune milenară, dar și într-o inimă de piatră, s-a dovedit o adevărată belea într-o duminică nenorocită înainte de slujba de dimineață, când, mirosind din obișnuință hainele purtate de soțul ei în ajun, Fermina Dasa a avut senzația cutremurătoare că dormise cu un bărbat străin în pat. A mirosit mai întâi haina și jiletca, în timp ce scotea lanțul de ceas prins la butonieră, portcreionul, portofelul și cele câteva monede risipite prin buzunare, punându-le rând pe rând pe măsuța de toaletă. Apoi a mirosit cămașa tighelită, în timp ce scotea acul de cravată, butonii de topaz de la manșete, nasturele de aur de la gulerul fals, după aceea a mirosit pantalonii, în timp ce scotea cele 11 chei prinse de un inel și briceagul încrustat cu sidef. Iar la sfârșit a mirosit ismenele, ciorapii și batista brodată cu monograma lui. Nu mai încăpea nicio îndoială, în fiecare obiect stăruia un miros pe care nu-l mai simțise niciodată de când trăiau împreună. Un miros imposibil de definit, nici de flori, nici de esențe artificiale, amintind mai degrabă de ceva propriu naturii umane. N-a spus nimic și nici n-a mai regăsit mirosul în fiecare zi, dar în clipa aceea n-a mai adulmecat hainele soțului din simplă obișnuință ca să vadă dacă trebuia să le dea la spălat, ci cu o neliniște care îi rodea măruntaiele. Fermina Dasa n-ar fi putut plasa mirosul undeva anume în programul soțului ei. Între cursul de dimineață de la școala de medicină și masa de prânz era cu neputință. Doar niciunei femei cu mintea întreagă nu i-ar fi trecut prin cap să facă dragoste la repezeală și la asemenea ore, mai cu seamă cu un musafir, când casa era nemăturată, paturile nefăcute, când trebuia să se ducă la piață să pregătească prânzul, sau ghinionul naibii când unul din copii întors pe neașteptate de la școală cu capul spart, ar fi putut să o găsească despuiată la 11 dimineața în harababura din casă și unde mai pui cu un doctor călare pe ea. În plus, știa că doctorul Juvenal Urbino prefera să facă dragoste numai noaptea, când era besna mai adâncă și doar în cazuri extreme înainte de micul dejun, când se trezea legănat de ciripitul primelor păsărele. După această oră, cum spunea chiar el, era mai mare chinul să se dezbrace și să se îmbrace la loc decât plăcerea unui amor cocoșesc, așa încât contaminarea hainelor nu putea avea loc decât în timp ce își vizita bolnavii sau în seriile dedicate șahului și filmului. Acest ultim aspect era greu de cercetat, pentru că, spre deosebire de atâtea prietene ale ei, Fermina Dasa era prea mândră ca să-și spioneze bărbatul sau ca să-i ceară altcuiva să o facă pentru ea. În schimb, programul vizitelor, care părea cel mai potrivit pentru infidelități, era și cel mai ușor de verificat, întrucât doctorul Juvenal Urbino ținea o evidență amănunțită a pacienților și a onorariilor primite de la prima consultație până în clipa în care îi petrecea pe drumul fără întoarcere cu o cruce finală și câteva cuvinte pentru odihna lor veșnică.